इश्क तेरा मेरा फूल इश्क फूल इश्क टेढ़ा मेढ़ा फूल इश्क फूल इश्क तेरा मेरा मेरा फूल इश्क टेढ़ा मेढ़ा।